بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 17 min shahri llahi lmuharam mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam alajuri rahimahu llahu taala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تريد ليها نملاغ باب أو باب ذكر أخلاق أهل القرآن الإمام الآجري رحمه الله عند ليها كورذيشا أخلاق ambazo watakikana ajipambe nazo yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema ya kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kifua chake. Na akhlaq hizi kila muislamu watakikana ajipambe nazo, kila muislamu isipokuwa hamilul Qur'an anatizamwa zaidi katika jambo hili, kuwa ni wajibu juu yake ajilazimishe kujipamba kwa sababu ni mfano kwa watu katika mujtamaa. Qala rahimahullah wala yadhlimu fa in dhulima afa wala yabghi fa in bughiya alayhi sabara يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. تفك أولياك رحمه الله يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وكظم الغيظ بأن لا يظهره kuizuia ile hasira na ghadhabu, bimaana asidhihirishe ghadhabu zake pale anapoghadhibishwa, bali yaktumuhu fi nafsihi wayahbisuhu, bali aificha ndani ya nafsi yake na kuifunga ili asije akafanya jambo ambalo likawa halilingani na manzila yake aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. وأعلى من كظم الغيظ العفو ندرج يجو زيدي يويا كويزويا متو غضب ياك نمسماها. قال الله أو كما قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس نوالي ونوزويا ghadhabu zao na wenye kusamehe watu wanapofanyiwa jambo ambalo si la sawa husamehe. Na aya ikaishia wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah awapenda watu wenye kufanya wema, awapenda wenye kufanya wema. Ndio mmoja katika salafu salih akakosewa na kijakazi wake, alimtuma chakula akavunja kile chombo alichokuwa amebeba. Ili jambo likamuudhi sana yule bwana. Yule kijakazi akamsomea hii aya wal kadhimina alghayza, akajizuia hasira. Qalat wal afina anin nas, qala afautu anki. Qalat wallahu yuhibbu almuhsinin, قال انت حر. عمل بالي بالي آية كونزي موانزو مبكا مشو. عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه معروف قصة cha mmoja katika qurra qurra walikuwa ndio wanaokaa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika majlisi yake alipokuwa khalifa. Ibn ammi yake mmoja katika wale wanaokaa na Umar ibn Khattab akamuomba ruhusa ya kuingia amuingize aonane na khalifa Umar. Yule bwana akamuomba ruhusa Umar, kuna ibn ammi yangu ataka kukuona, ana shida zake. Akamwambia adkhilhu. Walqisa ma'rufa. Al-Imam an-Nawawi hadith ameitaja katika Riyadh as-Salihin. Katika mlango wa afu. Akamwambia hii ya ibn al-Khattab. Innaka la tuqsimu bainana bis-sawiyya. Wewe wafanya dhulma. Yaani amwambia Umar wewe dhalim. Utugawanyi sawa sawa na yaani hakuna kiongozi atasalimika na watu mpaka Umar pia ambaye ni madharabul mathal katika viongozi hakutatokea mfano wake. Ataaba man ba'dahu. Umar amewapa taabu viongozi wa baada yake, na leo mtu aseme mbona hamui kama Umar? Hakuna, hawezi mtu kuwa kama mfano wake, hawezi. Faghadiba Umar. Umar akapandwa na hasira kwa huyu bwana vile alivyomwambia yule mwanamke, sababu muongo. Yule ibn ammi yake ambaye ni qari aliyomuingiza yule jamaa akamwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Kusoma hii aya au kusoma aya nyingine imenitoka. Almuhim alivyomsomea hii aya akasema فوقف عمر لكن هو متندكي اكسمام عمر اسمع وكان وقافا في كتاب الله. عمر اللي كان يامبيوا ايه تو يا قران بالي بالي اكيتاك فanya جامو وسمام بالي بالي رضي الله عنه وارضاه. وسلف الصالح ولي تنديها كازي هذه ايات ketika كتابه تش الله سبحانه وتعالى لا لمسمع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أكامبيو هذا من الجاهلين. هوني كتك واتو وجينغا مبوز أيو عمر. عمر كمواجه كو ولكوا كي جزويا سيرزاو ولكوا كي تكليزا يزي آية وهاي يوتي هاي أتكي كان أجيبا بنايو حامل القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. شيخ الإسلام رحمه الله أسمى جماع الخلق الحسن مع الناس أكتاج تبيا جيما نواتو هيا ندو يمكسانيا كلا تبيا جيما أنو تكانا متقوانايو أنبو عمليانا نواتو. نكوانزا أن تصل من قطعك مونغانيشا يلي أليه ككاتا كمونغانيشا يلي ككاتا بالسلام وكم سلمية والإكرام نكم كريم والدعاء له نكم منبيا دعاء نبيل شاكين درجة يجيوس هذا، والاستغفار نكم منبيا استغفار، والثناء عليه نكم تاجك وزوري، والزيارة له نكم زور، وتعطي من حرامك نأمبي له ليكنيما من التعليم كتك مفونزو والمنفعة na manufaa wal mal tikamadi, wa ta'fu amman dhalamaka fi damin aw malin aw irdin, na kumsamehe yule aliyekudhulumu katika damu au mali au irdi yako ni heshima yako. Wa ba'dhu hadha wajibun wa ba'dhu mustahabun. Baadhi ya haya aliyotaja sema ni wajib, na kuna baadhi yake ambayo yapendekezwa. Kwa yale ya wajibu utayatekeleza kuwa ni wajibu, na yale yanayopendekezwa utayatekeleza kwa kuwa yapendekezwa. قال شيخ عبد الرزاق معلقا على كلام شيخ الإسلام: فجماع الخلق الحسن هو أن يرتقي المسلم بخلقه هذا المرتقى العظيم. كنتكسانيا أخلاق جيمة نكوى مسلم أباندكتك درجة هي وتبي زاك هي درجة عظيم، وهذه المنزلة العلية أباندكتك درجة هي نشوهيكي كبوة. وأما معاملة الناس بالمثل فأمرها متيسر لكثير من الناس. أما كم لبمتو كما لبكفاني نجام أمبالو كلمتو يوويز يعني متو كفانيه وبايا نيوكم فانيه وبايا نجام أمبالو كلمتو يوويز لكن هيا ليوتجها فشيخ الإسلام سي كلمتو يوويز نقومو سانا متو كلتكليز قومو سانا. ولكن الشأن فيما فوق ذلك من كظم الغيظ. Jambo na shani iko katika iko juu zaidi ya hilo, si kulipiza, kuzuia hasira wala afu, kusamehe wa ghairi dhalika mimma dhakarahu Sheikhul Islam na mingineo katika yale aliyotaja Sheikhul Islam rahimahullah. Wala yatahaqqaqu hadha al-ma'na illa liman akramahu Allah azza wa jalla bi nafsin 'aliyyatin wa khuluqin 'azim. Hawezi kuyahakiki maana haya isipokuwa yule ambaye Allah amemkirimu na nafsi tukufu na akhlaq adhim. Sikiwa kila mmoja yuweza haya. Mfano aliyekuwa akiyafanya haya ni Sheikh al-Islam rahimahullah. Fa innahu yastati'u an yasila ila hadha al-mawsil. Yule ambaye Allah amemruzuku nafsi adhim aweza kufikia. Sheikh al-Islam rahimahullah alipata tabu sana kwa wengi katika wale waliomfanyia uadui, na ilifikia wakati akawa kiongozi ampenda sana Sheikh al-Islam, kiongozi ambaye walikuwa wao wakimtia fitna, wakimtilia fitna dhidi yake. Alipokuwa ni mtu amemakinika kwa yule kiongozi na heshima yake ikawa iko juu sana kwake, akamwambia: waonaje maadui zako ni wafanye nini? Akasema: qad afautu anhu, mimi nishawasamehe. Ikiwa ni kwa ajili yangu atakuwalipiza, mimi nishawasamehe. Ndio kuna baadhi ya maulama ambao ni alim, lakini alikuwa akimfanyia uadui Sheikh al-Islam. Akubali kwa mimi niko tukufanyia uadui, tukimfanyia makr na vitimbi dhidi ya viongozi, wamshike, wamfunge ukadha. Pengine wakati mwingine katika masail fiqhiya. Lakini yasema: wallahi ametushinda katika akhlaq. Alipokuwa yeye ndio makinika sasa kumwambia kiongozi atufanye anavyotaka, akatusamehe. Tukajiona wadogo sana mbele yake. Yaani ngalia, mtu ambaye sisi tumemfanyia kila aina ya vitimbi, alipofika sasa yeye ndio yuweza kufanya, akawasamehe. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Na ukisoma katika tarehe ya Sheikh al-Islam ni mfano mzuri sana ambao mtu anaweza kupata kwa yule ambaye ataka kujipamba na akhlaq njema. Sasa ikiwa huyu ni mwana wa chuoni katika wanaovioni, vipi ukisoma tarehe ya Mtume sallam? Vipi ukisoma tarehe ya masahaba Mtume Muhammad sallam? Ni mangapi katika akhlaq nzuri utazipata katika sehemu kama hizo? Qala mutawadhi'un fi nafsihi idha qila lahu al-haqq qabilahu min saghirin aw kabir. Katika tabia za hamilu al-Qur'an, mutawadhi'un fi nafsihi ay la taziduhu abwabu al-khayri min ilmin aw malin aw ghayri dhalika illa tawadhu'an. Milango ya khairi haimzidishie isipokuwa unyenyekevu katika ilmu, katika mali, katika chochote kile. Kila ilmu yake ikizidi, azidi kwa mnyenyekevu. Na pengine Allah amfungulie katika dunia, haiwi ni sababu ya yeye kubadilika, abakia kuwa ni mnyenyekevu kwa watu wote. Na hili jambo pia ni katika matatizo ambayo baadhi yetu tunayo. Na mara nyingi mimi utoa mfano haswa haswa watu wanaosoma kwa ajili ya shahadati, mara nyingi huwa wanalo hili jambo. Tatizo ili kubwa sana. Ukamuona mtu amdharau mwenzake, kwa sababu pengine yule shahada yake iko juu zaidi kuliko yule, akamwona si chochote. Hili jambo lipo, mtu ashafika mahali fulani, lakini ukiangalia kwa makini utakuta kuwa pengine ile shahada yake mtu ni katika mlango fulani tu, yeye amefanyia utafiti, kwa mfano akapata shahada ya magister mfano, na mwenzake pengine ana degree, amwangalia kwa jicho la dharau. Si watu wote, lakini kuna watu wafanya ilmu ni maratibi hizi, na hao wako hatuwezi kukataa mpaka iweze kufikia hadi mtu akawa azungumza maneno yaonyesha wazi kuwa ndani yake si kuwa labda pengine ni katika ahlul bid'ah, la, mtu wa sunna mwenzake. Lakini hii ndio hali inayokuwa. Akatoka mtu kwa mfano akaenda akasoma nje, kenda jamia islamia kwa mfano, ama umul qura, akirudi watu wote hawafai, wale wenzake walikuwa naye na manhaji moja pengine, sio mubtadi, mubtadi'a wala karama, mubtadi'a wala karama, hawa haifai atakuambia watu kuwa wasomi, utakuwa wadanganya ili waende wakamsikize mubtadi'a, si sawa. Lakini hili jambo lipo baina talabati ilmi, kila mtu anapozidi kusoma azidi kuwa na kibri na kujiona, na hili ni kosa kubwa sana. Au kwa sababu yeye atoka nchi fulani amwangalia mwingine atoka nchi fulani kwa jicho la dharau, au kabila fulani kwa jicho la dharau, au atoka mantika fulani amwangalia kwa jicho la dharau. Wewe atokea wapi? Kama yule mmoja amwambia mwenzake, wewe wa wapi wewe? Kama mimi natoka kijiji fulani. Wewe wa kijiji fulani eh? Sitaki kutaja. Asema yeye wa kijiji fulani. Haya, nda zako. Hivi hivi, anda zako. Waweza kuona kama mbaya hakumwambia kitu eh? Wallahi amemtusi matusi kuonyesha nyinyi watu wa kijiji fulani tushawazoea ni wajinga tu. Yaani kama kumwambia hivi. Si kwa maneno. Na nakumbuka vizuri sana ili tukio lilitokea na mmoja katika wasomi hapa Mombasa. Alafu ilikuwa ni katika mjadala hivi kwenye video hiyo. Niona kwenye video. Siku ya pili mimi nikakutana na sahibi yangu mmoja kutoka mantika hiyo. Nikamwambia mbona yule fulani alikuwa akisema? Akasema wewe hukuelewa. Nikamwambia sijui kwa nini anasema hivyo. Akasema sisi tunaelewa. Na hivi nampigia simu mwambie aombe msamaha, sababu ametudharau kijiji kizima kwa yale maneno aliyozungumza. Mfano tu nakupa. Sasa alim wa kikweli ama mtu amenitalib ilmu ni mutawadhi, isipokuwa kwa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wasiofanyia tawadhu, chunga. Kuna mmoja kwenye redio wamekwenda kwenye mjadala watu wa tariqa, na wao yana matata matata wa kihizbu, kisha yule mmoja akajifanya mutawadhi ndio hizbi, anasema sisi wanafunzi na hawa tuko nao hapa walimu wetu, tumekuja kufaidishana hapa, unaona kwenye redio. Mimi nimesikia mjadala, nilikuwa nasikiliza. Alipomaliza tukuzungumza yule msufi akaanza, alhamdulillah amekubali kwa yeye chochote, mwanafunzi tu kwetu, kwa hivyo sikiliza walimu watakwambia, wewe kazi yako ufuate tu, sisi walimu ndio tukufundisha hapa. Ahlul bid'ah ya jamaa, someni salafu salih walikuwa wakiamiliana nao vipi. Ukiamiliana nao kwa tawadhu hiyo, awamu watafikiria hawa ni watu watukufu na nini. Akhi, wala karama. Hapa kinachozungumzwa ni wewe kwa awamu almuslimin, wewe kwa ndugu zako katika ahlu sunna, kuwa na tawadhu. Ama ahlu albid'a, ahlu bid'a chana na. Bali al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema, man sallama ala al-mubtadi' fahuwa yuhibbuhu, mpaka katika salamu pia watadharisha, itakuja kumtukuza. Bali mmoja katika salafu asema, man tabassama ala wajhi al-mubtadi' fahuwa yuhibbuhu, au maneno kama hayo. Na wengine wakasema kuwa mwenye kumkirimu sahibu bid'a faqad aana ala hadmi al-islam man waqara, nasema neno hilo hilo, man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi al-islam, mwenye kumheshimu na kumtukuza mtu wa bid'a huyo amesaidia katika kuvunja Uislamu. Sasa sisi hapa tukizungumza haya maneno mjue yaweko mahali gani. طيب قال إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير وهذا من جملة تواضع. إن كتك تواضع أكيمبيو حقي ويكبالي أو نمتم كوبا لمنبيا أو مدوغ أنه لا يرد الحق لكون الذي أوصله إليه صغير السن. هاي رديش حقي وسواب إليه ليمفكشيه لحقي نمتم دوغ أما عمري واكي نمدوغ كليكو يهي. فإن بعض الناس يأتيه شخص صغير السن فيتعالى على الحق لكون الذي حدثه به صغير السن. صغير السن سما كنا باذي واتو شيخ سيما أكيم جلي يمتو كساب عمري واكي لبدن مدوغو أفاني كبوري نكجيونا جو يحقي كساباب إليه علم حديثيا نمدوغو كي عمري نمتوتو مدوغو ساتني أمبيانيني kijana mdogo. Na hii ndiyo hujja ahlul bid'ah daima. Ahlul bid'ah waikataa haki kwa madai ya kuwa wale wanaoambia haki ni wadogo. Na si ati ni wadogo, pengine labda wamepita kiumri, si wote wadogo. Wako katika ahlu sunna watu wazima ambao umri wao ni mkubwa, lakini ataitwa kijana yeye mpaka afi. Ama hamjawasikia, kuna vijana hapa wamekuja, na wengine utumia lugha, kuna zijana hapa zimekuja juzi tu, alafu wajifanya wajuaji kweli kweli, na anayezungumza umri wako pengine ama mdogo wako azungumze hivyo. Wana lazima kuingia sifa ya khawarij ya hudathaul asnan kwa ahli sunna, lazima, wakati haiangaliwi hivyo katika sifa ya khawarij. Iangalie umri mdogo pekee, kuna mambo mingi yaangaliwa katika sifa ya khawarij. Sio kila mtu ambaye ni kijana yu wa khariji. Kuna watu ni vijana na Allah amewafungulia katika ilmu. Nenda kasome katika kutub za tarikh, utapata kuwa kuna ulama wamekusanya katika kitabu ulama ambao hawakufika umri wa miaka 40. Ulama hawakufika umri wa miaka 40. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi hakufika miaka 45. إلي كازي ريواتا نندوغو وكنيما. ثم المجموع للإمام النووي رحمة الله عليه مجلد كومنا لو كما ليه وتكسان ودكاترة وجامعات ويزكوا عندك انفانوك الكتاب والله يويز واتنا أكيلي كوب وهاويزكوا عندك انفانوك نمتوا ميانديك بكي أكي أكي وكي جان. حافظ الحكمي رحمة الله عليه ألي كوفنا ميك 32 أو 33. حافظ الحكم vitabu vyake leo vyashereheshwa na ulama wakubwa, watu wazima, miaka 80 70 watu washeresha vitabu vyake, na yeye amekufa na miaka 32 33. حافظ الحكم yule ambaye msoma kila siku, kuna abiyat katika aqida, abiyat katika tauhid, abiyat amende katika mustalah, abiyat katika alikuwa mshairi pia. Na ilmu aliyoiacha huko nyuma amekufa na miaka 32. Kwa masala si umri. Sheikh Abdul Salam Al-Barjas rahmatullahi alayhi amekufa katika ajali akiwa na umri wa miaka 35 pekee. Na Sheikh Al-Fawzan alipofariki akasema hadha yu'addu min kibari al-ulama. Kibari al-ulama mamlaka. Na si nchi yoyote, Saudia achukuliwa kwenye katika kibari ulama. Na ni kijana mdogo sana. Amefariki si kitambo, mwaka 1425-26 juzi tu. Akiwa kijana kabisa. Rahmatullahi alayhi. Angalia kazi aliyoacha. Majmua yake iko katika mujallad Sabai. Tahqiqati, waanza kuandika tahqiqi ya vitabu akiwa na miaka 16-17. Wallahi hakiki vitabu maulama wakubwa mfanya takdim mtoto wa miaka 16-17. vitabu vya ulama wa da'wa salafia najdia, yeye yafanya tahqiq hiyo vitoa, nenda kaangalia katika majmua yake, kisha upige hesabu ya kufa kwake na ile tarehe aliyofanya tahqiq kile kitabu, utakuta kuwa alikuwa na miaka 16 17 18 yafanya tahqiq ya vitabu. Kwa hiyo si masala ya umri, ni baraka katika umri ambao Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mfano mkubwa wa hili jambo, namna gani Allah alimfungulia katika ilmu akiwa kijana mdogo sana radhiyallahu anhu arda. Kwa mtu asifanye kibri kwa sababu haki yatoka kwa mtu ambaye umri wake ni mdogo wake. Waqad qala an-nabiy sallama inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah ameniteremshia wahi kuniamrisha kuwa muwe wanyenyekevu, tawadhu, asijifakhirishe mmoja juu ya mwenzake, wala asifanye baghi na uadui mmoja dhidi ya ndugu yake. يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين. ماقت للكبر خائف على نفسه منه لا يتأكل بالقرآن. ها بنتك ويزومزك ومكيني هاي حصوها ونوكولك كتمي قرآن متجوالا يتكولي قرآن ديو نفاسي كنوات والا كتبتي قرآن haikatazwi ikiwa imekuja yenyewe, lakini kuna watu Qur'an, kama kwa mfano kuna nchi, kuna msikiti amezikwa kiongozi fulani, sasa pale masaa 24 yasoma Qur'an kwa nia kuwa eti ile Qur'ani ifike kwa yule maiti. Sasa kuna watu wameandikwa kazi yao kusoma Qur'ani tu, majua hivyo, asoma Qur'ani tu, asoma akimaliza shifti yake afunga msahafu aingia mwingine kwa shifti, mfano kama. Na kuna wengine kazi yao kusoma kwenye itima tu, kama Misri siku hizi imekuwa ni kama mtindo kwao, mtu akifa wafanya kwenye kama holi hivi, kisha waitwa wale qurra asome Qur'an, kisha watu wapige kelele pale. Na siku hizi imezidi mpaka kupita mipaka, Allah ah, basi yule afurahi, angalia watu wanavyo react na kisomo chake, na tena akipigiwa simu anataja pesa ajabu sana, kila akiwa mashuhuri zaidi pesa zake zao zaidi. Aa, na wengine ni qurra'ul Qur'an, na hii maal asaf yatokea Masr, waitwa Iran kule, kisha wapewa nafasi ya kusoma Qur'an, akimweza aadhini adhana ya kishia, wallahi alazim, kisha aadhini adhana ya kishia, wamrekodi na video, wamwambia hii ni live, tutoitoa kwenye nini channel yao ya kule Iran, kumbe ishaseviwa kisha yaweko kwenye YouTube, yuaibika mbele ya ulimwengu mzima kuwa kumbe yule jamaa ni mtu tu Qur'an yake itumia kwa ajili ya dunia. Haya yana umuhimu sisi kuyazungumza na kutahadharishana nayo, sababu sote ni tulab ilmu. Isije mtu akateleza katika hilo, ikawa kitabu cha Allah akitumia ndiyo njia yake ya kula tu, hana hamu na akhira, haja yake ni dunia tu. Na hawa watu mmeona huwa wapata tabu sana, hata wanavyoishi waishi na taabu sana. Mtu ana pikipiki aswalisha tarawih misikiti miwili, hii kali sana wallahi. Kuna kijana alikuwa aswalisha tarawih misikiti miwili, aanza rakaa nne msikiti huu, yani tategemea ni upi uanze upi umalize, wallahi rabbi, aswalisha haimalizi ile tarawih pale, akimaliza rakaa zake habana mimi nawahi, kisha ingia kwenye pikipiki, kumbe kule ashamwambia yule jamaa mwenzako refusha huko mimi naja, kisha yuingia kwenye ule msikiti, rakaa zake za mwisho zile za msikiti ule yuaenda yeye sasa yoswalisha, antoka huko enda huko. Almuhim, inshallah tutazungumzia kesho bi idhnillah taala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.